الله الرحمن الرحيم باب ما جاء ان مسح الراس مره باب دې په بیان د دې کې آج راوي دي روايات چې مسح د سر یو غلا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مدورة عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء انها عائشه ذات رضي الله تعالى عنها رات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا يودس كونوا قالت دا فرمائنا سهراته مسك وبصر وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ أَوْ مَسَكَرَ وَغَشِ مَخْكِي سَدْدِ سَرْنَدَ وَغَشِ رُسْتُ وَسُدْغِهِ اے دستر جو دا غصت دی منس کی دی زیتا وزیرے کی راوی اسم راجعن جو گو رہے چنے دیتا سُدْغِهِ وَئِ دی زیبانِ مَسَكَرَ وَئِ وَأُذُنَيْهِ وَغُبُنُو مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَوْزَ الْبَانِي يَوْزَ لِمَسْحَكْرِوَا يَوْهَ حَدِيثِ کی دلی دلیلم دے چھے سود آو اُذُن دارم مسحکے او مسکول دید سر سرگی و یو زلی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک امام احمد رحمہ اللہ او دی جمہور علماء مسلک دارے چھ مسحد سر صرف یو زلی امام شافعی رحمہ اللہ دری زلیوانی دا سنتیت قائل لے اگر چی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دنتا دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ قول دا جمہور سر نقل کرے او دا شوافی او پا کتابونو کی وی غردار چی مصحب اندری پیری امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دلیل زلی مسحد دد دلیل سڑے ابو داؤد شریف کی او حدیث راغلے دے وی مسح راسہ ثلاثا مسح کڑی و پسر دری کارتا او جمہور علماء راوی جواب دا کہ یہ حدیث شاذ دے دا حدیث شاذ دے ذکر سمرہ روایات کی راغلی نتائے کی یو ذل لے بیادا دلی ذلی مسح سنگا دا نظمم مذہب حنفی کے بعد دی تجائز ہوئے اباد دی تمکرو و بدت ہوئے جو جن صاحب کے ہدایے ہوئے تدریز علی جی نوی اوبر آواغ استنمت نظر آخو غسل جو شو وحناف دا سی وی که چره دری پیری دا سی مسروشی چه دا غسل و دمینزل و حد تاو نرسی صرف اندام غرشی نا احنافم دا دید جواز قائل دی امام صاحب نے او قول دا تسلیف دے اگر چی بعض علماء دارت کرے دے نیو ظل مسح شوی پا سرم یو ظل مسح دا پا موضوع پا پتھائی یو ظل مسح دا بار بار نگا قال فرمائی وفی الباب عن علیم پا دی باب کی حدیث را غلی جلالی رضی اللہ عنہونا ددین دا حدیث را غلی فباق کی حدیث دے دالی رضی اللہ عنہ ہونا وجد طلح ابن مصرف ابن عمر آو دنی کد طلح ابن مصرف نراغلے دیکھر آدی کیا ہوئی ماؤتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه مسته او که پسار تردین چه ده ست اخیری سیلا ده سر اخیری سیلا او رسید امام ابو عیسیٰ امام ترمذی وی حدیث در بیا حدیث حسن صحیح وقدوی من غیر وجه او روایت شوی در گنو وجمن نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا انہو مصاب راسی مرتن سید اللہ حبیب مسکر پسر یوزل یوزل مسکر کرے والعمل علا حالا عمل فریقن دا اکثر اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا ومن بعدهم اور اسوں کی دین پردی و بہ یقول جعفر بن محمد او دی ما باتی دی جعفر بن محمد رحم اللہ او سفیان ثوری رحم اللہ ابن مبارک امام شافعی و احمد اصحاب راو ما اسمت حرات مرتا واحدتا دین کتلی دا مسح دا سر یو ذل چی یو ذل با مسح کئی او دا دریو امامان و مذہب دے چی یو ذل مسح با کئی امام شافعی مولا مشہور مذہب دائے چی مسح با پدریو گوچوی او دری ذلی جنوی اوبر آخلے امام شافعی مولا دری دری دری والی دے استحباب قائل دے خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دو قولو لگی یو دا کی یو زن دا درم دا کی دری دری دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْسُورِ الْمَكِّيُّ قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد رحمه الله مسرا فبارد مسجد سركي أيجزي مرة أيوز المسكة فيه فقال إي والله أو قسم لي فالله بالي وی آو قسم دی زما فا اللہ چی یوز المثبت کا سیدا باغن ما جا انہو یا خبل راسی ایمان جدیدن باغ دیکھ بیان دا کچرا غلی دی چرا اخلی بد سرد فارو بنوی او دلاسو کم لنوال فاتر فاغیب اکتفا نکر لاسو دلویزن خلاص خلا لنزلی کرا در لنوال بانی با پسر بانی مسا نکر فدی با اکتفا نکر بلکہ نویو ببر آخری وبهی قال حدثنا علی ابن خشرم قال اخبرنا عبداللہ ابن وحب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان ابن واسین نبی عن عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ انہو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشکت قتلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزا و دسکولو فانہو بیشکت اللہ حبیب مسہر آسہو مسکڑو سر مبارک بما انفوگو غیر خضن یدیہی چه بغیر داغتی وایو بودلا سنو نبی نو سر بانی مسکڑو و پنو بو سرا نا غو بچی باکی کم لنوال پلا سنو کی پاتیو دا دیم مسئلہ در سر ذکر کئی جمهور علماء د مسح د سر د پاره نو او ګو شرط مقرر کړي نشا چې دا شرط مقرر کړي لداوی پرني پلاسو کې کوم لنواله کې پاتې ته پدې چا مسو ک نو د شو د شو ای توجه کوي خبره ده احناف وی او د شو زکا دیوئی دا نمی اوگرا غستل صرف سنت دی او دا او بس دا صحت تا پارا شرط نلے نگولا دا مو پنیز بانی کشاد لازو کنوانی پسر مسوطا نو او دا سوشو خسنت اتریقل او جمہور وی نمی اوگرا غستل شرط دی نو کچانوی ابراوان غصی او دلاغ پنوالی بانی مطحوکا نو دد او دست جمہور پنی جنشو د جمہور استدلال د دی حدیث د باب نئے رسط یو حدیث راغلے اغدا احناف دلیل جوڑی دماغن غیر فضل یدی دماغن ابن غبر فضل یدی ایدہ جل فاضرہ گئی پارا لنواری سر مسکو شفلا سنو کی دا اودف دو جن باکی پاتی وی اگر چه روایت کی ابن لوہے آدے او کمزور دے نداستا تو دی حدیث کی دا مثل ذکر کولا جمہور علماء و انیو و بو بخا مخارا خلیدین اخلاق دینی صدا شرط دے امام عیسیٰ و یاغا حدیث حسن صحیح وروا ابن لهيعة ابن لهيعة رحمه الله روایت نقل کرے دی حدیث صحابہ ابن واسیا نبی عبد الله ابن زید نا کوئی نبی علیہ السلام او دس کرو انو مسارا کو او اللہ ابھی سر نہ کھلو بیمان کو بو غبر فضل دی شبا کی او دا رسی وائی دوگو داو دست دلاسون داغوینا اے پاگی دنوالی کرے ہو بما غبرا فضل یدے ہی بارکی من فضل یدے ہی زیادت دلقز من راغلے دے نو مانا داو چه سارے پنو اوگو مسانو کو بلکی لاسونو کی چکمی باقی پاسی لی پاہی مسکو اوز دیکن لحی عدا روایت دروایت دا عمر بن الحارث مذکور نا مخالف دے خچون کے اگر روایت صح دے آغا اصح دے آو دار آئی زعیف دے علماء وغی سے ترجیح ور کرے وروایت عمر بن الحارثن حبام اصح لئنہو قدر یمن غیر وجہن روایت کړه شوی دې ګم تر کو شراب دې هدي عبد الله بن زید رضی الله عنه د نورنا چې نبی دې سلام حضرت را ایمان جديد راغستی د سر د پاو بنوي د سر د پاره نه یو براغستی او دې روایت کې دا چې مصحا به بلل کفه دا روایت راغلي والعمل وعلى هذا من فدي فنزا اكثر اهل العلم نے راو دی وی ان یاخذ سراوالی و سڑے د سر د پار مان جدید نو بنوی تازہ وګور دا مسلمو د تھا مکتا شوی دی خدا مو فکلوز د کړي احناف وی نو برا غسل سنت دی تچانی روان اغسطی نو ده غزرین کافی دی ده غزرین هم سری کافی دی او جمهور وی مای جدید را اغسطن شرط دی